ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صلي لفبيل ميسيتا نيشيرين نتاك صلي أو فتوى لفبيل ميسيتا نيشيرين نتاك قال نرجو الإفادة عن الوقت الإمساك والإفطار في الصيام بالنسبة لنا حفظكم الله نرجو الإفادة فتراجي فريدا عن وقت الإمساك هناك وقات وكجزوية والإفطار وقات وكفنقوة في الصيام كتك صوم بالنسبة لنا ومناسبة ويتسيسي وطريقه Hafidhakumullah, Allah kuhifadhini. Tunaomba mtuwekee, mtuelezee ni wakati gani mtu anatakiwa ajizuie kufunga na vile vile ni wakati gani mtu afungue. Jawabu hili tayari mshapita huko nyuma, tulishalisoma kwa hiyo tulipita toka mara hiyo. Jimu anasema jawabu sadara qararu min hay'ati kibari al-ulama fil mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya. Chatolewa tangazo kutoka katika kamati ya wanawachuoni wakubwa katika mamlaka ya Kiarabu ya Saudi Arabia fi bayani kidai wakati suyani katika kubainisha tangazo hilo linabainisha wakati wa kuanza kufunga wa nihayati hii na wakati wa kumalizika kufunga hadha nasul madhmunuhu hii ndio nasi ya madhumuni ya hilo tangazo na hiyo qarar na hii chalisoma hili anasema awalan اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسًا وعقلًا ولم يختلف فيها أحد من العلماء وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره ثانيًا مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للإجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ مين معنى خلاف السائغ نعم مين معنى خلاف ambao ni خلاف السائغ tushasoma karibuni mara mbili mara tatu hii tatu itakuwa hii ipate nirudiwa vile vile al-khilaf as-sa'ir maana yake nini mtaikuta kule kule nyuma alladhi yujaru fihi al-musib ajrayn ajra al-ijtihad wa ajra al-iswala ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من لم يرى اعتباره واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وبقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به طريقا في الاستدلال به ونظر الاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها فقد مضى على ظهور هذا الدين 14 قرنا مناكنين 14 قرنا جميفيت قرن كمن أن لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة مناكنين منين haijawahi kupita karne 14 zimepita huko nyuma wanasema halul ilmi hawajui kwamba kuna karne zilizopita hizo 14, kuna moja katika karne au mwaka au kipindi kwamba watu wote wamefunga kwa muono huu mmoja. Fa in a'dha majlis hay'at kibar al-ulama yarawna baqa al-amr ala ma kana alayhi. Kwa maana ma kana alayhi maana yake nini? Eh? Maana yake nini? Kila mtu anajitegemea na kuonekana machomozo yake ya mwezi. Ndio maana nasema fa in a'dha majlis hay'at kibar al-ulama yarawna baqa al-amr ala ma kana alayhi, kila mji na mwangali wake wa mwezi. Wa adam itharati hadha al-mawdu', nini maana yake? Wa adam itharati hadha al-mawdu'. Naam. Wa an yakuna li kulli dawlatin islamiyyatin haqqun ikhtiyari ma tarahu biwasitati ulama'iha min ar-ra'iyyin al-musharu ilayhima fil mas'alah إذ لكل منهما أدلته ومستنداته. ثالثا نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة من الكتاب والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه وما في معنى ذلك من الأدلة انتهى. وأما ابتداء وقت الصوم ونهايته نأما وقات الصوم ونهايته أما وقات وكوانز كفونغا نكما رزق كوافي كفونغا لكل يوم وكلا سيقو فقد بينه الله جل وعلا في قوله تعالى أمن بين شهير الله من القرآن فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كليني نمنوي مبقى مبينكي ونيني نوزي موفي ونوتكمان نوزي موسي والفجر. والآية عامة للمسلمين نأيهي إنوهوس وإسلام ووتي في كل مكان في كل مجي في كل بلد وكل بلد لهم حكمهم في ليلهم ونهارهم نافل حكم هي أو آية هي نهوس كل مجي كي كل مجي تكون حكم هي آية نحص واصف فيها بالفيل كتكوسيك وتكوون هو مويز ونهارهم نمشنواك كي سؤال لكوانز مويز نكما رزيك مويز حكمه هي نعمة لجميع المسلمين كما أن كلا mtu kwa hoja yao na wachuoni wataangalia machomozo ya mwezi wao, mwezi unaonekana leo kwa hiyo kesho watafunga, ama Kenya wao wataona kesho kutwa wataanza kufunga. Tayib, jambo lingine, rakibu at-ta'irati mata yuftir, mpandaji wa ndege ni wakati gani anafuturu, ni wakati gani anakula mpandaji wa ndege. Aswalu thani 1693. Aswaimu idha kana fi ta'irati wa tala'a biwasitati sa'ati wa bitilfuni an iftari albaladi alqarib minhu fahallahu aliftar. Anasema mfungaji idha kana fi ta'irati, mfungaji atakapokuwa kwenye ndege, wa tala'a biwasitati sa'ati wa bitilifuni an iftari albaladi alqarib minhu, na akafuatilia biwasitati sa'ati, kwa kupitia saa, kwa kupitia telefoni, simu, akafuatilia kunako kufuturu kwa mji ambao upo karibu kutoka yeye, kutokana na yeye, an iftari albaladi alqarib minhu fahallahu aliftar, je, itampasa wake yeye kufungua? Yuko katika ndege na akafuatilia kwa wakati huu, na vile vile akafuatilia kupitia simu, kuna swala zima la kula katika mji ambao upo karibu na yeye katika safari yake. Akaona hilo lipo, swali nauliza, je, inampasa yeye kufuturu? Ilman bi annahu yara shams bi sababi irtifai ta'ira amla, pamoja na kujua kwamba bi annahu yara shamsa, kwamba yeye analiona jua, bisababi ritifai taira, jua analiona, lakini akiangalia saa hivi na akifuatilia simu yake anaona kwamba sasa hivi mji ambao umetokea yeye watu wanaanza kufuturu na yeye yuko zake juu. Na pamoja na kwamba kipindi hicho ambacho anaona saa yake kwamba watu wanafuturu muda huu katika mji ambao umetokea, lakini juu ya ndege hiyo aliona nini? Juu analiona irtifai taira, kwa sababu tu ndege imepanda juu, kwa hiyo juu analiona. Amla au asifunge. Thumma kaifa alhukmu idha aftara, kisha ni ipi hukumu ikiwa atafuturu atafungua? Bil baladi thumma uqli'at bihi at-ta'ira fara ash-shams, thumma kaifa alhukmu idha aftara bil baladi, kisha ni ipi hukumu ikiwa atafungua kupitia ule mji ambao kaona saa yake sasa hivi tunafuturu? Thumma uqli'at bihi at-ta'ira fara ash-shams, kisha baada ya hapo akateremka akaona jua liko vile vile. Jawabu linasema idha kana aswaimu fi ta'irati, akiwa mfungaji yupo katika ndege, wa tala'a biwasitati saa, na akafuatilia kwa kupitia saa, wa telefon, na kupitia simu, an iftari albaladi alqaribati minhu, na akafuatilia kupitia simu na saa kunako kufuturu kwa mji ambao upo karibu na yeye, wa huwa yara shams, na hali ya kuwa yeye kipindi hicho anaona jua, bisababi irtifai taira, kwa sababu ndege imepanda juu, falaisa lahu an yuftir, haruhusiwi kufuturu kula, lianna Allah ta'ala qala thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha kamilisheni funga mpaka usiku, maana atakapoona giza jua limezama basi hapo hapo mfungue. Wa hadhihi al-ghayatu lam tatahaqqaq fi haqqihi, na hili lengo hili halija hakikika katika haki yake, maadama ya rashams, wakati ambapo bado naliona jua linaendelea kutoa mwangaza. Wa amma idha afara bil baladi ba'da intihai an-nahar fi haqqihi, na amma ikiwa atafungua katika mji, akifungua kupitia mji ambao ametoka baada ya kuwa mchana umeisha, fi haqqihi, katika haki yake, fa aqla'ati at-ta'iratu thumma ra'a ash-shams, kisha ndege kateremka ikaona, kisha yeye akaona jua, kateremka ndege yeye akaliona jua, fa innahu yastamirru muftiran, basi yeye ataendelea hali ya kuwa ni mwenye kufuturu kula, li anna hukumahu hukmu albaladi allati uqli'a minha wa qad intaha an-nahar wa huwa fiha. Umeshuka katika ndege na unaona kwamba hali ilivyo ni kwamba jua bado lipo na wewe tayari ushafungua. Na nakumbuka masala haya yamezungumzwa, tumesoma kwenye fatawa za Sheikh Yahya an-Najm. Kama atajizuia, kama mnakumbuka vizuri, atajizuia na baadaye atalipa kwa sababu jua limempambaukia, lakini wao wanaona kwamba ataendelea kula hivyo hivyo. Swali lingine nasema, la 5468, ma huwa waktu liftar fi ramadhan athna at-tayran, ni upi wakati wa kufungua katika ramadhani, wakati wa kupanda ndege, ni upi wakati maalum mtu anatakiwa afungue tena athna at-tayran, at-tayran, katikati ya ndege na paa. Idha kana shakhsu bit-ta'irati fi nahari ramadhan, pindi mtu atakapokuwa katika ndege mchana wa ramadhani, yuko ndani ya ndege mchana wa ramadhani, wa huwa sawimun, hali ya kuwa amefunga, wa yuridu al-istimrara, wa yuridu al-istimrara bi siyamihi ila al-layl, na amekusudia na anataka yeye kuendelea kufunga mpaka usiku, fa innahu la yajuzu an yuftira, haitofaa kwake yeye kufungua, illa ba'da ghurubi ash-shamsi binisbati lirukabi, isipokuwa tu baada ya jua kuzama, binisbati lirukabi, na hii ni kwa hasa hasa wale ambao ni wasafiri, wale ambao ni wasafiri. Taruku siyam, masala mengine yakuja kwenye sehemu taruku siyam. Idha jitahada fi siyami ramadhan thumma taraka as-salah ba'da ramadhan hal lahu siyam? Swali linasema, idha kana al-insanu harisan ala siyami ramadhan was-salah fi ramadhan faqat, pindi atakapokuwa mtu harisan, anapupa sana juu ya kufunga ramadhan, na vile vile anapupa sana ya kuswali katika mwezi wa ramadhani tu, walakin yatakhalla ani salati, lakini yeye huyo bwana yatakhalla ani salati, yatahalla, unakasema kwamba kuna magepo katika swala yake, bimujarrati intihai ramadhani au anaiacha swala magepo, kwa maana kwamba yeye anaswali kipindi cha Ramadhani, lakini baada ya Ramadhani kuisha anaachana mambo ya swala. Walakin yatakhalla ani salati, kwa unakasema kwamba lakini anaweza, lakini anaacha swala, bimujarrati intihai ramadhani, kwa kule tu kuacha kumalizika mwezi wa Ramadhani. Fahallahu siyam, je mtu huyo funga yake bado ipo? Kwa maana yeye anaswali katika mwezi wa Ramadhani tu basi, lakini Ramadhani ikiisha bado yeye kasimama msomo wake ule ule wa kuto kuswali. Sasa nauliza, je mtu huyu somo yake ipo? Jim jawabu nasema, as-salatu ruknun min arkani al-islami, swala ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Wa hiya ahamul arkan, nayo ni katika nguzo za muhimu zaidi, baada shahadataini, baada shahada mbili, wa hiya min furudhi al-a'yani, na swala ni katika faradhi za lazima. Wa man tarakaha jahidan liwujubiha, na yeyote mwenye kuiacha swala jahidan, hali ya kuikanusha, liwujubiha, uwajibu wake, au tarakaha tahauna, au akaiacha swala tu kwa uzembe, wa kasalan, na uvivu, faqad kafara, mtu huyo tayari ameshakuwa ni kafir. Amma alladhina yasumuna ramadhana wa yusalluna fi ramadhan faqat, amma wale ambao wanafunga mwezi ramadhani tu na wanaswali mwezi ramadhani tu, fahadha mukhada'atun lillah, huku ni kumcheza shere Allah subhanahu wa ta'ala. Fabiisa alqaumi alladhina la ya'rifuna Allah, ubaya ulioji wa watu ambao hawamtambui Allah illa fi ramadhan, isipokuwa katika mwezi wa ramadhani. Kwa hiyo hakuna watu ambao ni wabaya, hakuna watu ambao ni wabaya mfano wao, kwamba wao hawamjui Allah subhanahu isipokuwa katika mwezi wa ramadhani. Fala yasihu lahum siyam ma'a tarkihim salah, funga yao haitosihi pamoja na kuacha kwao swala, fi ghairi ramadhani, katika mwezi usiokuwa ramadhani. Kwa maana ya kwamba hata wafunge, sikia kauli hii mashehe, hata kama watafunga Ramadhani yao, lakini baada ya Ramadhani wao hawaswali. Wanasema fala yasihu lahum siyam ma'a tarkihim as-salah fi ghairi Ramadhan, funga yao haitosihi pamoja na kuacha kwao kuswali katika miezi isiyokuwa Ramadhani. Bal hum kufar bidhalik kufran akbar, bali wao ni makafiri, tena wamekufuru kufuru iliyokuwa kubwa zaidi. Wa in lam yajhadu wujuba sala fi asahi qawli alulama, na ikiwa sio wapingaji wa uwajibu wa swala katika kauli mbili iliyokuwa sahihi za wanawachuoni, ni kauli ya Rasul sallam, al'ahdu alladhi bainana wa bainahum sala faman tarakaha faqad kafa, hadithi hiyo ya Mtume alayhi salatu wasalam, rawahu al-Imam Ahmad. Mtume anasema al'ahdu alladhi bainana wa bainana wa bainahum as-salah, kitenguzi au kipindi ambacho tupo sisi na wao, kichenguzi kilichopo baina ya Waislamu na makufar kipo katika swala. Faman tarakaha, basi na atakayeacha hiyo swala, faqad kafara, atakuwa amekufuru. Rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa An-Nasa'i ibn Majah wa bi isnadin sahihi an Buraydah al-Aslami radiyallahu anhu wa qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na qawli ya Mtume alayhi salatu wa salam aliposema, ra'asul amr al-islam wa 'umuduhu as-salah, kichwa cha jambo ni Uislamu, kichwa cha jambo ni Uislamu, wa 'umudihi as-salah, na nguzo ya hilo ya huo Uislamu ni swala, wa 'umudihi as-salah, wa dhirwatu sinamihi, na kile kilele cha mlima wake ni al-jihadu fi sabilillah, wa dhirwatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah. Unaona pale kwenye ngamia kuna kinundu fulani kile kinundu kilichovimba kinaitwa dhirwatu sinamihi, al-jihadu fi sabilillah. Rawahu al-Imam Ahmad, rawahu al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi isnadin sahih an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam baina ar-rajul wa baina al-kufr wa ash-shirk tarku as-salah, baina ya mtu na baina ya ukafiri, na baina ya mtu na baina ya ukafiri na ushirikina ni kuacha swala. Kwa hiyo mtu mwenye kuacha swala tu tayari ashaingia katika wimbi la ukafiri. Rawahu al-Imam Muslim fi sahihi an Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu, walahadithu bihadha almaana kathira, na hadithi katika maana hii ziko nyingi sana. Kwa hiyo tunarudi pale pale, mtu ambaye anaswali Ramadhani tu na anafunga Ramadhani tu, hukumu yake ni saumu yake kwanza ipo? Haipo. Sababu yake kubwa ni nini? Kaacha kitenguzi baina ya Waislamu na makufaru ambao ni mushriku, amekiacha kile. Kwa maana kile kitenguzi ambacho kinampambanua kwamba huyu ni Muislamu na huyu ni kafir, yeye hakitekelezi. Kwa hiyo hata afunge, aswali na poswali, kwa kuwa miezi mingine anaacha swala, haswali kabisa. Tena katika kauli mbili, umetamka kauli mbili. Sawa sawa ni kauli ya kupinga swala, na ni sawa sawa kauli ya kuipuuzia swala au uzembe tu. Pia yeye anaingia katika hukumu ya nini? Ya kufuru. Sasa angalia jamii tulionayo. Na utaona maneno haya na wachuoni jinsi yanavyotakiwa kuchukuliwa. Mashehe. Utayaona maneno haya ahlul ilmi uzito wake jinsi unavyotakiwa kuchukuliwa katika jamii zetu. Maki haya maneno ni ya moto. Sasa ni maneno mepesi ya, maneno haya ni ya moto. Kwa maana ni makali mno katika jamii tulizonazo. Utambakisha nani? Utambakisha nani? Babu, mama, dada, shangazi, mjomba. Kwa hiyo intabi, zingatia hiyo. Ndio maana umeitwa hapo usome. Sio kama umechukua moto hivi hivi ukaanza kutoa redikadi. Intabi, masaili haya haendi hivi hivi. Lakini kauli ya zajir, kauli ya kumkaripia mtu, kauli ya kumkemea mtu ni hii ya kumkemea mtu. Bali zaidi waweza kumwambia ya kwamba hata ukifa tutakufunga kwenye safleti na kutupa huko. Ala babi azajar, funga kwenye safleti, umekufa wewe, tutakutia kwenye safleti, tuenda kutupa huko malolo ndani kabisa. Utalio na mzigo na mzogo wote utaliwa kwa sababu ya kuacha kwako kuswali. Na vile vile ujue hakuna yote atakayeshughulikia mirathi yako wewe. Na vile vile akifa yoyote katika sisi ndugu zako, wewe hautopewa nafasi ya kuturithi. Na vile vile utambue ya kwamba mke wako kuanzia sasa si mkeo tena. Watu wa mila mbili hawakai mahala pamoja. Kwa hiyo intabihi mashehe. Swali ninasema, fatwa nyingine 2511 anasema, taraktu mraata tarakati mraatun siyama thalathati ayami min ramadana am 96,300 hijiria bila udhrin. Mwanamke aliacha kufunga siku tatu za miongoni mwa masiku ya mwezi wa Ramadhani, aliacha kufunga. Na ulikuwa ni mwezi wa Ramadhani wa mwaka 1396. Lakini aliacha mwanamke huyu pasi na udhuru wowote. Bal tahawunan, bali aliacha kwa uzembe tu. Fama hukumu Allahi fi dhalika wa madha yalzamuha, ni ipi hukumu ya Allah katika hilo na ni lipi ambalo lamfaa lamlazimu huyu mwanamke aliacha saumu ya Ramadhani masiku tatu katika mwezi wa Ramadhani mwaka huo pasi na udhuru wowote, bali kwa uvivu tu na uzembe. Jimu anasema, idha kana alwaqi'u kama dhakara min fitriha thalathati ayami min Ramadhana tahawuna. Ikiwa hali halisi, idha kana alwaqi' kama dhukira, kama ilivyotamkwa, min fitriha kunako kufungua kwake, thalathati ayyam masiku matatu, min ramadhana katika mwezi wa Ramadhani, tahawunan kwa uzembe, lasti hilalan, hakufanya hivyo kwamba kwa kuhalalisha kwamba ni halali yeye kuacha. Lidhalika faqad irtakabat ithman adhima wa dhanban kabira, kwa hakika mwanamke huyu atakuwa amefanya dhambi kubwa, na vile vile na amefanya ithman ovu kubwa, wa dhanban kabira na vile vile dhambi kubwa, bintihakiha hurmati ramadhan, kwa kuvunja heshima ya mwezi wa Ramadhani. Fa inna siyamahu ruknun min arkani islami Kwa hakika kufunga mwezi wa Ramadhani ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Allah Maula Subhana anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Maula Subhana, shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Atakayeuona na kushuhudia mwezi basi na afunge. Amri al-aya وعليها ان تصوم ثلاثه ايام قضاء عن الايام التي افطرتها. يعني juu yake ni wajibu juu yake mwanamke huyo kufunga siku tatu masiku yale ya kulipa kunako zile siku ambazo alikula, takiwa alipe siku tatu. Wa in waqa minha wa in waqa minha jimaa fi nahari yawm min al-ayami, na ikiwa sasa palitokea ndani ya hizo siku ambazo amefuturu akafanya jimaa katika hayo masiku matatu التي افطرتها فعليها كفاره عن ذلك اليوم, ni wajibu juu yake kutoa kafara katika kunako hizo siku. Ma qadaihi, pamoja na kulipa kwake hizo siku tatu. Wa in kana aljimaa fi yawmaini, na ikiwa alifanya jimaa katika hizo siku ambazo alizokula, amefanya jimaa mara mbili katika siku mbili, faalaiha kafaratayn wa hakadha, na ni juu yake yeye kutoa kafara mbili na hivyo hivyo. Kwa hiyo akifanya siku tatu, siku ambazo kafungua, atatoa kafara mara tatu. Kauli za hii ni ipi tunakumbuka? Kafara moja. Hiyo ni khilafu ambayo iko baina ahli ilmi. Kama vile mtu alisema mtu Ramadhani nzima, yaani sio katika Ramadhani siku 30 kafanya jimai mara 10. Jimai mara 10 kafara yake hata ulipo kwa mzee siku ya kwanza, kafara ya kwanza, kafara ya pili, kafara ya tatu, kafara ya nne, la bali kwa kauli ambayo ni rajih kwamba atafanya kafara moja tu. Lakini wao hapo wanaona kwamba, kwa hiyo kuna mtu anaweza kaenda kwamba atakiwa afanye kafara ngapi? Mbili, kwa hiyo kuegemea kauli ahlul ilmi hao. Kwa hiyo hakuna maana katika hilo. Wa hakadha ma alqada'i wal kafaratu itqu raqaba, na kafara yenyewe ni kumwacha huru mtumwa. Fa illa mtajidi sawamat sharaini, na ikiwa na mke huyo hatopata mtumwa atafunga miezi miwili mutatabiaini yenye kufuatana. Fa illa mtastati at'amat 60 miskina, ikiwa hatopata hatoweza basi atalishiza maskini 60, likulli miskin nisfu sa' min burrin au tamrin au urzin au dhur au dharratin au dhur. Tayyib, kwa kila miskini utampa, kila maskini utampa nusu pishi, nisfu sa' ambayo inatokana na bur, ngano au tamr au tende au urz au mchele au dharratin au dhurratin au mahindi au nahwa dhalik, au mfano hayo, mimma tut'imuhu, miongoni mwa yale ambayo utakayokuwa namlisha. Wa alaiha an tastaghfir Allah, ni juu yake kumtaka msamaha Allah. Wa tatuba ilayhi, na kutaka tauba. Wa tuaddi sawma, na atekeleze saumu. Alladhi farada Allahu alaiha, ambayo Allah subhana amemfaradhishia juu yake. Wal azmu sadiq, na azimie maazimio ya kweli. Ala alla tuftira fi ramadan maratan ukhra, ya kutokula tena katika ramadhani nyingine. Wa alaiha it'amu miskin an kulli yawmin min al ayami thalatha, na ni juu yake kulishiza maskini kunako kila siku miongoni mwa hayo masiku matatu. Litaakhiriha, kwa sababu ya kuyachelewesha. Alqadaa ila ma ba'da ramadan akhar, litaakhir alqadaa, litaakhiriha alqadaa ila ma ba'da ramadan akhar, talipa hilo kwa kuchelewesha kulipa mpaka ikamfikia ramadhani nyingine. Kwa hiyo hiyo ndiyo hukumu ya huyu mwanamke ambaye amekula masiku matatu ya ramadhani pasi na udhuru wote, bali kala tu tahauna, nimefungua kwa uzembe tu. Kwa ni wajibu kulipa siku hizo, na vile vile atake msamaha kwa Allah. Je, kuna anatakiwa kulipa? Kama nakumbuka vizuri, atoe kafara. Aliyefungua mwezi wa Ramadhani bila udhi wowote, kala tu basi, hukumu yake ni alipe. Afanye toba na istighfar. Kafara vipi? Mimi nimekula Ramadhani, nimechukua mchele wangu, nimepika wali, nimekula. Hukumu yangu ni alipe moja kauli mbili hizo. Alimamu Saidi kaona kwamba kadhaa ipo kulipa, lakini hicho kizungumza katika manhaji salikin, anatakiwa afanye nini? Afanye toba na istighfar. Khalas. Kwa nini? Kwa sababu dhambi aliyofanya ni kubwa sana. Kwa hiyo dhambi hili haliondoshwi kwa kadhaa, bali inaondoshwa kwa nini? Kwa istighfar wa tauba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin.